dat eigenlijk laat maar zeggen, wel of niet is. Alles wat er in ons, laat maar zeggen, in het voorstel van Nederland zat, dat zit ook in de Europese wetgeving. En daar ben je toe verplicht om die door te voeren. Ja, precies. Want nou, dit de PVV stemde tegen vanwege die novelle, inderdaad. Dat je geen hulp wil geven aan iemand die zonder papieren dus eigenlijk strafbaar is. En de D66 stemde tegen omdat ze het gewoon te streng vinden op dit moment. Ja, maar daarvan was al bekend dat ze tegen zouden stemmen. En dat was ook afgesproken in het regeerakkoord. Ze wisten, wat er ook gebeurt, D66 gaat hier niet mee akkoord. Nee, omdat ze gedacht hadden, er is een meerderheid. Er is toch wel een meerderheid, dus we kunnen dit prima in de onderhandeling aan D66 geven. En dan loopt het wel los. Ja, het gekke is natuurlijk wel, dit is de wet van minister Faber van de PVV. En nu stemt uiteindelijk de PVV die wet weer weg. Ja, wat zij zeggen is dat die novelle. Ja, het gevolg hiervan is, voorlopig wordt gezinshereniging dus niet beperkt. En asielzoekers die krijgen, die geen verblijfsvergunning hebben, die mogen hier dus niet maximaal 3 jaar blijven. AZ won afgelopen zondag de bekerfinale met 5-1 van NEC. Gisteren werd de ploeg uit Alkmaar eindelijk gehuldigd. Jordi Klaasie die reageert op deze bijzondere dag. Dus dat geeft ook wel aan wat het met deze stad heeft gedaan, wat het met deze mensen doet. Ja, en dat is voor ons natuurlijk een bevestiging dat we iedereen trots hebben kunnen maken, dat je zo'n prijs kan winnen. Wat voor ons natuurlijk gewoon een hele grote prijs is. Volgens mij was de hele halve stad was leeg. Dus ja, uiteindelijk alleen maar waardering en dank natuurlijk dat hun ons dit moment gunnen. En wij uiteindelijk hun daarin trots kunnen maken voor een beker die we hebben gepakt. Ja, anders zullen jullie het ook, hè? Ja, hij was emotioneel. Motor. Ah, snap ik wel. Veel van die gasten is dit natuurlijk hun eerste echt grote prijs die ze pakken. Gewoon hun laatste. Ja, dat zou zo maar kunnen. Hij is 34, hè, Jordi. Dus dat gaat ook wel 1, 2 jaar. Goeie voetballer, leuke gozer. En sowieso, ik moet zeggen, volgens mij was het redelijk ordentelijk verlopen allemaal, toch, in Alkmaar. Zeker. Ja. Ik heb geen ME gezien in elk geval, dus. Nou, dat is ook. Ja, dat is ook uniek. En dan Job Knoester, die vertelde bij VI dat hij Mark Rutte tegenkwam in een restaurant. Mark die had een poging gedaan om zich wat meer onherkenbaar te maken, maar dat was niet helemaal geslaagd. Hij was de enige man in dat restaurant met een pet op. En mijn vrouw die zei, ja, dat doet hij waarschijnlijk om niet herkend te worden. Maar iedereen is er af te vragen, welke gek zit daar met een pet op? Ja, maar Yves, ga je niet met een pet op zitten? Nee, nou, nee. Dat deed hij dus wel. Ja. Maar hij zei dus dat hij elke ochtend bij zijn ochtendritueel, dan luistert hij naar de podcast van Vandaag in Sight. Dus Mark is nu aan het luisteren. Dat geeft een beetje lucht. Hé, hey Marit! Hé, wat langs voor Mark, dames en heren? Ja! Maar dat is grappig, want hij zei tegen ons, Mark Rutte, dat hij altijd naar de ochtendshow luistert. Wat een slimme man. Ja. Hij zegt gewoon tegen iedereen, ik luister altijd, ik kijk altijd. Wie die ook spreekt. Dat is het. Hij beluistert of bekijkt diegene. Dat Mark Rutte op dit moment naar ons zou luisteren. Nee, man. Ik weet het zeker. Die luistert helemaal niet. Ik denk het wel. Nee, joh. Ik denk dat Mark gewoon zit te luisteren. Je wordt daar wakker in Brussel. Het eerste dat hij doet, 538 aan. Wordt de app opgestart, meldt u zich nog een keer aan voor Stemjacht. 12 over 7, goedemorgen. Dus ik zeg goedemorgen, een nieuwe dag cadeau. We beginnen allemaal met de ochtendshow. Dus ik zeg goedemorgen, geniet van deze dag. Het volume mag wat harder, nu speciaal. Wat een dag vandaag. We gaan een droge en zonnige dag tegemoet. Temperaturen variëren van 14 tot 18 graden. En op de weg momenteel, Rick. 12 files en de file met de meeste vertraging. Wat een plaat is dit, hé. A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen 9 kilometer lang en de vertraging 25 minuten. Ja, de stadsomroeper, hij lijkt uitgestorven, maar niets is minder waar, want wij spreken er zo dadelijk heen. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one. Then heavy hair turned with the ice to dream of being Michael Jackson bij 58 in de ochtendshow. Gaat die film niet vandaag of morgen in première over het leven van Michael Jackson? Ik ga er zaterdag heen. Oh, wat leuk. En Flo gaat geloof ik morgen, hè? Ik ga morgenavond. De Michael Jackson. Michael heet de film. Is de biopic over het leven van de King of Pop. 16 over 7. Goedemorgen. De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou, houden we het wel droog vandaag? Ja, dat zeg ik net. Het blijft een droge dag. Veel zon en temperaturen oplopen tot 18 graden. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Heerlijk. En in deze tijd van buurt-appgroeps en social media heb je het niet meer nodig. Tenminste, dat zou je denken. Maar het Utrechtse dorpje Kokkengen die heeft er gewoon nog eentje. Een traditionele dorpsomroeper. Oh joh. Al 52 jaar is het Willem Boelen die door de straten rijdt om iedereen bij te praten. Wij dachten dat het beroep een beetje was uitgestorven, maar niets is minder waar. Willem, goedemorgen. Een hele goede morgen. De dorpsomroepen van Kokkengen. Ja, ach ja. Dat klopt helemaal. Ja, hoe is dat zo gekomen, Willem? Ja, kijk, we hadden natuurlijk vroeger geen Facebook en 06-nummers bestonden er ook niet. Dan heb ik het over de jaren 70, ja, 75, 76. Heerlijk. Dus als er iets georganiseerd werd in het dorp, bijvoorbeeld een schaatstocht, niemand wist dat. Dus ja, hoe moet je dat doen? Dan moet je het inderdaad bekendmaken. Mond-op-mond reclame. Ja, nou, ja over mond-tot-mond reclame. Ja, hebben wij net nog gehoord toevallig. Oké. Maar dan in ieder geval, ja, doe je dat? Nou, dat doe je met een geluidswagen. Je zet twee speakers op je dak. En een installatie in je auto en hupsakee. Door het dorp heen rijden en bekendmaken straat voor straat wat er staat te gebeuren. En zo is dat inderdaad begonnen. En toen vroeger was er natuurlijk heel veel dingen die je moest rondroepen. Ja. Tegenwoordig kan alles via de sociale media. Maar toch, ouderen die stellen het wel op prijs. Dus ik ben dat altijd gewoon blijven doen. Met een vergunning voor het leven. Ook nog eens een keer. Dus jij mag gewoon te pas en te onpas. Als jij denkt, dit is omroepwaardig, dan start jij de auto en dan ga je door het dorp rijden. Ja, nou is het meestal zo. Je krijgt opdracht is dan maar een moeilijk woord. Maar in ieder geval, het zijn meestal de verenigingen of organisaties die aan je vragen, joh, wil je dit of dit doen? Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen, zondagochtend 21:15 zitten mensen niet te wachten op een dorpomroeper die... Ja? Dat behoort tot de voorwaarden van de vergunning. Niet op zondag. Oh, niet op zondag. Nee, ik heb in pak een beet, 19... Nou, het zal het geweest zijn, 75, 76... Ja? Heb ik van de toenmalige burgemeester van Kokkengen... Ja? Die lieve man, Berenschot... Die zei, joh, dan moet jij iedere keer naar het gemeentehuis komen... om te vragen of je wat mag omroepen. Ja? We gaan het anders doen. Jij krijgt de vergunning voor het leven. Ze werd een beetje gek van je daar op het gemeentehuis. Juist. Op drie voorwaarden. Ja? Niet op zondag. Ja, en voorwaarden. Nou, dat wil ik zelf ook niet, dus dat is geen probleem. Nou, fijn, mooi. Voorwaarde 2. Geen reclame maken voor politieke partijen. Ja. Want dan krijg je ruzie. Ja. Maar je kan wel natuurlijk, als jij links gaat rijden, weet iedereen van... Oh, je maakt nu reclame voor links. En... En de derde voorwaarde, niet s'avonds na 10, dan liggen de kinderen op bed. Oké. Dus, dat is altijd zo gebleven. Dat klinkt schappelijk, toch? Mag ik wat vragen? Wat kost een oproep bij jou? Nou, als ik een heel rondje door het dorp heen doe, het is meer een kleine benzinevergoeding, want je legt er voor je dorp geld bij, maar dat geeft niet. Nee. Drie tientjes. Nou, of 30 euro. Ja, dat betekent. Je rekent het even snel uit volgens mij. Je ziet natuurlijk met de stijgende benzineprijs nu, kan ik me voorstellen dat het ritje ook wat duurder is geworden. Nou, afgelopen maar alles bij het oude. Okay. Wij veranderen hier niet zoveel. De installatie is nog gewoon gedateerd van 1974. Want er staan echt twee van die grote luidsprekers bij jou op het dak van de auto. Ja, precies. En een microfoontje dan in de hand? Mag dat eigenlijk? Mag je een microfoon in de hand hebben? Als je... Ik heb met verkeersregels weinig te maken. Wij zijn in het dorp heel soepel. En ik rij rustig over fietspaden. En in die straten. Dat doen we niet moeilijk over. Maar ik heb een beetje, als ik het zo hoor, lijkt wel alsof jij staat boven de wet. Ja, maar Kokkengen is leuk hoor. Is misschien anders dan andere plaatsen. Ja, dat denk ik. Het is hier natuurlijk zo, het hoort tot de normen en waarden. Dat geeft nog een legendarisch verhaal. Een paar jaar geleden kwamen er nieuwe mensen wonen in de nieuwe wijk die wij hier hebben. Het vierde kwadrant. En die mensen, die waren gewend natuurlijk op Koningsdag lekker uit te slapen. Ja. En dan komt er een geluidswagen om 8 uur voorbij. Nee, die mensen bij mij niet, vriend. Ja, oproept om voor de mensen om inderdaad zich gereed te maken voor Koningsdag. Hè, vooral activiteit op de sportweg. Ja, leuk hoor. En die mensen die gingen verhaal halen bij de buren. Wat dat voorstelde, die herrie zo 's ochtends vroeg. En waar ze klachten konden indienen. Ja. En toen zeiden de buren, hou eens even. Wie zijn hier komen nieuw komen wonen? Juist, jullie. Ja. Dan heb je je te houden aan de normen en waarden die wij hier kennen in ons dorpje Kokengen. Niet aan onze Willem, dat. En een van die waarden is dat Willem inderdaad iedere jaar op Koningsdag om 8 uur rondkomt om ons op te roepen voor Koningsdag. Dus jij, je bent er maar aan. Dan ben je al aan het voorbereiden, want dat is natuurlijk over een paar dagen. Dan, oh, dat gaat vanzelf, joh. Dat is, ik bedoel, dat is, nee, ik hoef niks op te schrijven, dat gaat vanzelf. Maar kan jij bijvoorbeeld even vast de Koningsdag oproepen? Ja, even laten horen. Even laten horen hoe dat zou klinken, leuk. Willem. Dorpsbewoners, opgelet. Straks om 10 uur gaat het grote feest weer beginnen op de sportweg. Kom allemaal naar de sportweg. We hebben weer veel activiteiten voor jong en oud. En om 10:30 zal de wethouder de festiviteiten openen. En we hebben ook voor de hele dag diverse leuke dingen. Nou, ik vind het een duidelijke, ik zou onmiddellijk mijn bed uitspringen en paraat maken voor wat er gaat gebeuren. Hoe vaak per jaar ruk jij uit, Willem? Dat hangt er een beetje vanaf. Deze dagen is het erg druk, maar gemiddeld 2 keer per maand. En doe je nou ook dan, daar ben ik benieuwd naar, is er ook muziek? Als je niks zegt, zeker dan hoor je muziek. Ik heb een bandje vol met instrumentale muziek. Die komen uit de piratentijd. Daar zit ik ook nog bij. Want ik ben ook nog radiopresentator al 40 jaar. Maar je bent een piraat? Ja, ik heb een eigen piratenzender. Daar ben ik mee begonnen. Maar u bent eigenlijk, heeft u lak aan de regels? Nee, u heeft gewoon lak aan de regels. Nee, u heeft de vergunningen voor het leven. Ja, nee, gewoon... Piratenzon is gewoon illegaal. Dat mag helemaal niet. In Kokengen, Kokengen werkt het allemaal anders. Nee, maar juist, kijk, dat is een heel verstandig woord. Nee, het is gewoon illegaal. Ze moeten u oppakken. Wat ben je nou weer zeur, Rick? Nee, helemaal geen zeur. Als iedereen maar doet wat hij wil. Joh, Willem, die doet niemand kwaad. Nee, dat is hier geen probleem. Ik ben hier met een eigen piratenzender begonnen. Die heeft 13 jaar gedraaid. Ja, hartstikke mooi. Ja, ik vind het leuk, hoor. Ik ben hartstikke enthousiast. En ik vind het mooi ook dat u dit doet nog steeds al die jaren. Het geeft de gemeente hier daar wel problemen. Want wij zijn natuurlijk ook net als veel dorpen heringedeeld. Oh, ja. En eerst gingen wij, waren we zelfstandig Kokengen. Toen werd het inderdaad Breukelen. Ja. En in 2011 werd het Stichtse Vecht. Ah, ja. En toen hadden de ambtenaren op het gemeentehuis een probleem. Ze konden in de computer niet vastleggen dat Willem Boel uit Kokengen een vergunning had voor het leven. Toen gingen ze naar de burgemeester, Mirjam in het Veld. Een hele lieve vrouw. Dat is een goede burgemeester. Dat is een goede burgemeester. En dan zeiden ze, we hebben een probleem, burgemeester. Wat moeten we nou doen? Wat doen we met Willem? Ja. Juist. En Mirjam was een hele slimme vrouw. Die zei, maar ik weet de oplossing. Je vult gewoon in de computer in, automatisch verlengen van jaar tot jaar, totdat hij niet meer leeft. En laten we hopen, Willem, dat het nog heel lang duurt. Dat jij nog 100 jaar met die auto rondrijdt. Het zou fijn zijn als we nog minimaal nog een keer of 25 kunnen verlengen. Jongens, als ik gezond ben en dat kan blijven doen, dan zal ik blijven rondrijden. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat je dit doet en dat je er even over wilde vertellen. Ik zou zeggen, heel veel succes. En voor iedereen in Kokengen, 27 april, ochtends om 8 uur, dan is hij weer in de straten te zien en te horen. Is zo, Willem Boelen, dankjewel en een mooie dag vandaag. Dankjewel, hoor. Oké. Hoi. De dorpsomroeper van Kokengen. Is toch leuk dat het nog bestaat? Kokengen is ook echt een leuk dorpje. Ja, dat is mooi. En je hoort het. Er kan net wat meer dan in de rest van Nederland. En een leuke kerel, toch? En zijn eigen piraten zijn er. Ja, Rick is een beetje boos over. Maar wij vinden dit leuk, toch? Is toch mooi? 5:30 in de ochtendshow met Maxime en Babette. Hoe dan ook. Sinds je weg bent, zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je slaap ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Babette en hoe dan ook in de ochtendshow tussen 3 voor 7:30 geworden. We hadden het net een uurtje geleden hier op dit radiostation in het nieuws over die klusjesmannen. Er wordt, oplichters. Ja, er wordt een beetje alarm geslagen in de krant vandaag dat oplichters miljoenen verdienen aan mensen die met spoed op zoek zijn naar een klusjesman. En die lopen in de val van Google, die gaan dan op de eerste of de tweede advertentie af. En dat zijn in veel gevallen zijn dat malefiede klusjesmannen. Die er eigenlijk bijna, ja. Die komen voor veel te veel geld voorrijden. Die doen eigenlijk helemaal niet wat je ze vraagt. En vervolgens moet je dan de hoofdprijs betalen als ze weer weggaan. Politie zegt nu, let goed op wie je inschakelt. Want het is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar als het gaat om het aantal aangiften. En is het strafbaar? Het is oplichting, denk ik. Ja? Maar ja. Nou ja, of het helemaal strafbaar is of dat zij ermee wegkomen omdat je toch een dienst bij ze afneemt, dat weet ik niet. Maar er zijn heel veel luisteraars die het vorige uur al reageerden van, ja, ik heb ook zoiets aan de hand gehad. Ja, slotenmakers, dakreinigers, rioolontstoppers. Maar het waren zoveel reacties dat we dachten, misschien moeten we zo meteen toch maar eventjes zo rond 7:45 even wat mensen in de uitzending halen. Misschien hebben ze een oplossing, want je kan wel denken van, ik ga nog meer reviews lezen of ik ga buren inschakelen, misschien weten zij iemand. Maar wie weet hebben zij een betere oplossing. En of het strafbaar is, nou laat me even weten. Heb jij zoiets aan de hand gehad? Dus heb jij te maken gehad met zo'n oplichter als klusjesman? Via 0909-3058 horen we graag je verhalen. Dus 0909-3058. Of stuur even een appje, dat kan natuurlijk ook. Dan zometeen meer nieuws om 7:30, Flo. Ja, de bitterbal en de frikandel zijn niet meer de lekkerste snacks. Ze worden verdreven door anderen. Kan dat nou? Ja. Stamjacht wordt gespeeld voor 40.000 euro. De Koningsdag Countdown staat op 5 dagen. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Luister deze week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,99. En Mora oven- en airfryer snacks tot 400 gram voor maar 2,99. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste te koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes!

Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. In Hoensbroek in Zuid-Limburg is een man om het leven gekomen door een steekpartij. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in een huis en hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Er zou nog niemand zijn opgepakt. De manier waarop jonge criminelen worden aangepakt, werkt niet, zegt Jeugdzorg Nederland in het AD. Jongeren die hebben andere problemen dan vroeger, zoals psychische aandoeningen, en dan werken strengere regels en straffen niet meer. En er komt misschien een tijdelijke kortingskaart voor het OV. Voor een vast bedrag per maand kun je daarmee de hele zomer onbeperkt reizen. Het kabinet wil zo de hoge brandstofkosten compenseren. Dat meldt de NOS. De Oer-Hollandse kroket en de frikandel en de bitterbal, ze zijn steeds minder populair. Ja, waar deze klassiekers jarenlang de absolute koningen van de borrel waren, grijpen we nu dus massaal naar Aziatische snacks. Oh. En dan moet je denken aan gyoza's, dumplings. Vind ik ook lekker. Ja, is heerlijk. Gyoza's, die zijn lekker, man. Maar dat is geen vervanging voor onze eigen kroket. Nee. Laat maar zeggen, het mini-frikandelletje kan niet uit de fruitschaal verdwijnen en daar een gyoza. Het verdwijnt niet, maar sinds 2024 kopen we 17% minder frikandellen. Oh. 11% minder bitterballen en 6% minder kroketten. Oh jee, maar dit klinkt... We zijn massaal overgestapt eigenlijk op de kip. Maar hebben we dan het idee dat dat gezonder is dan een frikandel? Ja, het is allemaal populair. Al dat Japanse en dat Zuid-Koreaanse voedsel, dat vinden we gewoon lekker. Ik vind die Koreaanse kip, die is ook fantastisch. Ja, die is wel lekker, ja. Je hebt in Utrecht heb je op de Beeldstraat, dat heet Sonmat. Nou jongen, daar kan je echt... Als je daar s'avonds ook langs rijdt, dan zie je zo'n oranje waas van thuis bezorgd. Er zitten gewoon altijd 20 man te wachten. Ja, op iedereen heel Utrecht. Ja, dat is de beste Koreaanse kip die je kan bestellen, man. Maar dat ik vind toch, we moeten wel een beetje zuinig zijn op onze eigen snacks. Dat de frikandel die wint altijd. Nee, maar moeten we al in actie komen? Red de kroket. Ja, dat was die gast die toch dat standbeeld van die frikandel ging bouwen? Ja, dat klopt. Ja, waar was dat ook alweer? Ja. Dordrecht of zo? Waar was dat nou? Ja, ik denk in Dordrecht, ja. Die, dat is wat de frikandellenstad van Nederland. Want daar schijnt hij origineel vandaan te komen. Nou, zoiets van, ja, in Dordrecht? Ja, ergens daar die regio. Nou, we eren alles en iedereen, maar iets als de frikandel waar heel Nederland altijd vol van is. Ja. Ja. Die heeft een eigen standbeeld. Maar dus, als je moet kiezen tussen kroket of frikandel? Frikandel. Onmiddellijk. Ik ga echt voor de bitterballen en de kroketten. Ik ook voor de kroketten. Ja. Dat is hier mooi verdeeld dus. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld hier op vrijdag, hebben we in de kantine hier frituur. Ik denk dat het dan een frituurdag is. Ja, frituurvrijdag. En dan hebben ze inderdaad een aantal kroketten. Maar dan zie je echt iedereen op die kroketten springen eigenlijk. En officieel mag je geloof ik maar één snackje meenemen, hè? Rick. Maar staat dat ook ergens of niet? Oh, dat is een ongeschreven regel. Je neemt één snackje, neem je mee. Over het algemeen eten we ongeveer net zoveel patat als ooit. Maar dunne frietjes, die doen het echt goed. Want die worden bijna 8,7% meer verkocht. Ja. Die kreukelfriet... Die vind ik nog beter. 18% meer. Maar de twisterfriet, dat is zo'n die krul. Krullen, ja. Die, dat is echt een enorme daling van 30%. Oh, ik weet je ook nog, dat vind ik echt hoor, die wafels. Je hebt ook die wafels. Die verkozen zelfs bijna niet eens meer. Van die rustieachtige, die kan je in de oven leggen. Van die wafeltjes. Ik vind raspatat zo lekker. Raspatat. Raspatat. Maar dat is volgens mij iets gefrituurde aardappelpuree. Ja, de eerste 10 zijn altijd lekker. En dan op een gegeven moment denk je, nu weet ik het wel. Dan ben ik eigenlijk met alles. Op een gegeven moment denk je, nu weet ik het wel. We gaan naar Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Myrthe uit Kampen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hi. Hey Myrthe. Hey. Hi. Nou, hoe gaat het met jullie? Ja, hier gaat alles goed. Maar hoe gaat het met jou? Ja, oh. Ja. Nou, ik ben zenuwachtig. Dat is nergens voor nodig. Doe eens even, hoe is het in Kampen? Ja. Het is heel leuk. Dat is mooi, hè? Ja, in Kampen had je altijd... De buitenwacht. De buitenwacht was een discotheek. Maar die is afgebrand, dacht ik, toch? Nou, ik zal jullie een fopje vertellen. Ik kom eigenlijk uit Zwolle. Ik woon nog niet heel lang in Kampen. Oh, dus je hebt geen idee ook. Nee, ik ken het nog niet zo goed. Maar is het leuk in Kampen? Ja, het is heel leuk. Fijne mensen, rustig. Want ja, ik kan me best voorstellen dat het een stap... Zwolle is echt een gezellige stad namelijk. En ik heb geen idee hoe Kampen is eigenlijk. Ook leuk. Ja, het is niet zo snel dat je naar Kampen gaat. Ja. Nee, het is ook wel echt een leuke, gezellige stad. Wordt ook steeds meer gedaan. Dus de kerstmarkt is beroemd, toch? Klopt. Ja, er komen echt wel veel mensen op af altijd. Oké. Hey Myrthe, we gaan met jouw stemmenjacht spelen. Jij bent de kandidaat dit uur. Jij bent, ik denk zelden zo dicht bij 40.000 euro geweest. Oh. Oh, nou inderdaad. Kan je ook kampen kopen? Ja, dan kan je ook, nee, je kan wel. Nou, wat kan je doen in kampen voor 40.000? Nou, ik denk een hoop leuke dingen. Ja, genoeg. Mitten. Ja, we leggen de, we gaan nog één keer naar de stem luisteren. Ja. Daar komt hij aan. Leuk. Ja. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Ja. Wie of wie? Ja. Ik had, ik begin toch te twijfelen, maar ik had in mijn hoofd presentatrice Nesmeer Orel. Nesmeer Orel. Ja, dat is een Turkse presentatrice. Oh ja. Oh ja. We hebben nu even snel de foto erbij gezocht ook. En actrice is zij ook, toch? Ja. Denk ik, ja. Nesmeer Orel, is zij de stem in koffer 10? Het antwoord is... fout. Nee. Ik jou zeggen, Meertje, krijg je hier op de radio nog één keer die stem door. Ik begin nu toch te twijfelen. Hoe kan dat nou? Ja. Ja. Het is, als je hem nu zo aan je oor luistert, dan hoor je het toch veel beter dan als je het dan weer op de radio hoort. Ah, kijk. Dus je bent als kandidaat op de radio ook een beetje in het voordeel als je het zo bekijkt. Ja, denk ik wel. Ja, daar heb jij nu niks meer aan, want de kans is bij deze verkeken. Je krijgt geen 40.000 euro, maar je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, ook leuk. Leuk toch? Ja, zeker. Meertje, veel plezier ermee en doe ze de groeten in kamp. Ja, zal ik doen. Fijne uitzending. Hoi, hoi. De 538. Stemmenjacht. Ja, dan zijn wij dus op zoek naar mensen die te maken hebben gehad met die malafide klusjes mensen. Ja, en even voor alle duidelijkheid, wij weten dat er ook heel veel goede vakmannen zijn, hè, in Nederland. Maar er zijn nog wel een aantal die de boel verknallen. En die rekenen veel te veel geld, doen niet waarvoor ze worden gebeld. Die zijn er echt om uit op iemand een oor aan te naaien. Ja. Heb jij ooit zoiets meegemaakt? Laat even weten via 0909-30538. Dan kunnen we ook de rest van Nederland tegen waarschuwen. Dus 0909-30538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into... a zoo, ooh, ooh. Continuously confined, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo, ooh, ooh. Coldplay. A Sky Full of Stars in de ochtendshow. 11 minuten voor 8 uur op deze woensdag. Treden op bij... wat treden ze ook weer op? Koningsdag. Coachella. Dat zouden we nog even geheim houden. Nee. Oh, we hebben een mystery. We hebben ook zo'n mystery. Is er een mystery guest, ja? Nee, bij de WK-finale. Ja. In de rust. Oh. Alleen duurt de rust niet... Maar hoe lang duurt de rust een bij een kwartier, hè? Kwartier altijd. En die duurt nu wat langer. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje raar. De pauze duurt nu 25 minuten. Oh, en dat is lang. Een soort halftime show van okay. Coldplay. Oh, maar waarom is dat dan? Maar je wil als speler toch niet 25 minuten stilzitten? Bij welke wedstrijd dan? Bij de finale. Bij de finale. Ik vind dat eigenlijk... Als jij bent benieuwd wie er in de finale staat nu al. Nee, maar wat is... Jij weet ook wel als sporter, als je hebt in de rust... Dan, weet je, dan koel je een beetje af. Ja, dat is dan zijn spieren 25 minuten... Lang, hoor. Dat is lang. Ik denk ook dat je als voetballer... ben je zo ingesteld op dat kwartier. Jij weet, dat is altijd de pauze tussen die twee helften. Mijn hele lichaam is eraan gewend om te herstellen in dat kwartier. En na een klein half uur heb je eigenlijk niet eens meer zin. Nee. Nou, dus jij zegt dat jij best kan dat de helft van de spelers gewoon in de kleedkamer achterblijft. Ja. Jongens, heel wat anders. Oplichters verdienen miljoenen aan mensen die met spoed een klusjesman zoeken. Dat staat vandaag groot in de krant te lezen. De politie slaat alarm. Wie met spoed een elektricien, loodgieter of dakdekker zoekt... dreigt in de valkuil van criminelen te lopen. Ja, 400 piek voor een riool moeten... Er kwamen ze alleen met zo'n pompie. Ja. Weet je wel, dat is twee keer aan die pomp trekken... en dan loopt alles weer door. Dat was 400 piek. Je bent wel geholpen. Heb je betaald? Ja, tuurlijk. Ja, nou, ik zag deze types van nodig van twee dingen doen. Ja. Of ze komen nog een keer terug, of ik tik het gewoon af. Yvonne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt ook ooit eens zoiets aan de hand gehad. Ja, klopt. Wat was dat? Ja. Nou, het was 2 jaar geleden. We waren net verhuisd. En op zondagavond loopt de wc over. Ah, dus, nou ja. Dat is vervelend. Je kent het wel. Ja, je dwelt. En je denkt op maandagochtend als je naar je werk rijdt... snel dat grote bedrijf met die gele bus bellen. Ja. En toen blijkbaar 1 letter verschil. Dus had ik hun aan de telefoon... Dus nou ja, ze zeiden van ja, we kunnen er met een half uur zijn. Ik zei, nou dat is geweldig. Fantastisch. Dus graag. Ik en mijn vader bellen, zo we kunnen naar ons huis. Ja, en die vond het al raar dat er een witte bus voorkwam. En nog geen uurtje werken. Ze waren klaar, alles deed het weer. En mijn vader moest €1700 aftikken. Nee, 17, oh, shit! Maar wat was je reactie toen zij de rekening presenteerde? Nou ja, kijk, mijn vader die dacht, dat is wel een beetje veel. Dus die dacht even, die heeft mijn man gebeld. En die zei ook van, ja, wat kan je vanaf afstand doen, hè? Dus, hij zei nog van, ja, je kan zeggen, zoveel geld hebben niet op mijn bank staan. Maar goed, ze zeiden wel, je moet wel betalen, anders gaan we niet weg. Dus, mijn vader zei, ik heb maar €1200 op mijn bank staan. Dus, nou, doe dan maar €1200. Oh, wat erg. Ja, maar dat is nog steeds veel te veel natuurlijk, wat verschrikkelijk. Ja. Wow, dan. Ja, maar was het bedrijf wel goed aangeschreven? Nee, want dan ga je natuurlijk s'avonds de reviews lezen. Ja, één oplichtingspraktijk naar de andere. En elke keer doen ze een ander KVK-nummer, dus je kan ze ook niks maken. Ja. Ach. Heb je aangifte gedaan uiteindelijk? Nee. Ik vond het, weet je, mijn vader is 80. Ze weten waar je huis is. Je bent veel te kwetsbaar. Dat is het. Ja. Je bent bang. Ja. Maar het was echt intimiderend dus ook, de hele situatie. Ja, zeker. Ja. Mannetje of 3 van die... van die beren, zeg maar. En dan staat je oude vadertje daar zijn best te doen, weet je wel. Ja. En dan afgrijzelijk. Maar ik kan me best voorstellen dat het nog best een tijd aan je geknaagd heeft ook. Ja, eerst wel hoor. Maar wij zeiden ook tegen elkaar, weet je, betalen, vergeten en doorgaan. Ja, oké. Okay, nou, want anders heb je ook alleen jezelf maar mee. En de volgende keer beter opletten, dat wel. Nou, goed dat je hier eventjes ook weer mensen op attendeert. Kijk ook goed welk adres je intoetst, want 1 letter verschil, het kan heel veel geld schelen. Dankjewel Yvonne, we gaan naar Frank. Goedemorgen. Hoi, Frank. Ja, met Frank, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ook opgelicht door een klusjesman? Nou ja... Ik ben zelf klusjesman onder andere. Dus, en ik werkte altijd voor een bedrijf en die deed 24 uur per dag service. Ja. En het was natuurlijk uiteraard op eerste kerstdag, je weet hoe dat gaat. En toen kregen wij een klant in Zwolle en die kon zijn deur niet meer in. En ja, toen heb ik in de haast ook zo'n malafide partij blijkbaar uitgekozen. En dan vertelde je lekker aan de telefoon van ja, het kost maximaal €150. En ik dacht, nou ja, oké, dat kan wel. Ja. Nou ja, en uiteindelijk belt die jongen die daar woonde, die belde mij 1,5 uur later terug. Terwijl ik duidelijk had gezegd, niet meer dan €150. En die moest bijna €1400 aftikken. Maar eigenlijk een beetje het verhaal wat Yvonne ook vertelde dus. Ja, maar weet je wat het is, Tim? als jij daar staat en er staat vaak zijn, niet de raad bedoel, maar vaak zijn het buitenlandse mensen. Ja. En dus die zijn met een man of drie komen vaak in een trainingsbroekje, komen ze bij je aan de deur. Nou, dat klopt al niet. Nee, je hebt geen werkkleding aan. En maar ze hebben ook je voordeurslot verwisseld, of nog niet. Mm. En dus je bent ook bang dat ze misschien nog wel een voordeursleutel van je hebben. Ja, precies. Maar ja, wie zegt dat jij maar drie sleutels krijgt, dat er geen vier of vijf zijn. Ja. Dus ja, je betaalt dat ook. Ja. Maar goed, ik heb er wel van geleerd. Ik heb ook nog wel een paar tips voor de mensen die ermee zitten. Oh ja, nou vertel even. Kijk goed naar de websites, want de websites van die oplichters zijn eigenlijk allemaal hetzelfde ingericht. Vrij goedkoop. Nummer staat al heel erg in beeld. En er staan vaak geen foto's, hè, van opdrachten wat ze hebben gedaan. Ja. Altijd, maar ja, jullie hadden het over de mond op mond en op mond vanochtend. Ja. Maar kijk goed naar het liefste bedrijven die je kent uit de buurt natuurlijk. Ja. En want dat is echt wel een voordeel. En mocht je nog niet weten, stel dat jij een waterschade hebt of wat dan ook, bel dan met je verzekering. Want jouw verzekering, jouw inboedel- of opstalverzekering, ja, die helpt vaak wel. Het betekent niet dat je altijd de kosten gedekt krijgt. Maar die hebben vaak wel weer partijen waar ze een contract mee hebben. Kijk, slim, juist. Dus, ja, en dan gaan die, sturen die een partij aan die gewoon vertrouwd is. Ja. Nou, dan kan je daar lekker netjes de rekeningen, of je vergoedt het aan de verzekeringen, dat die een factuur sturen, of je rekent rechtstreeks af. Maar dat is, ja, er werkt best wel veel in de waterschade. En dat, ja, ik probeer dat toch altijd een beetje adviseren. Probeer dan, als je echt niet weet, via zo'n verzekering in ieder geval een partij te krijgen. En dan, dan is het wat vertrouwder dat je zelf op zoek gaat via Google. Ja, ik vind het een goede tip, Frank. Dankjewel. Ik denk dat ook mensen hier iets aan hebben. Fijn dat je even belde. We gaan nog even naar Werner. Werner, goedemorgen. Ja, ventje. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ook jij hebt een soortgelijk verhaal. Ja, nee, goed, het was bij mijn stiefzoon en zijn vriendin. Nieuw huisje gekocht en nieuwe keuken. En op een gegeven moment komen ze die keuken brengen op maandagavond. En dinsdag zouden ze die keuken installeren. En toen zei die kerel die hem bracht, die zegt van, hey, je moet wel even zorgen dat de leidingen komen, want anders heb je geen stroom. Hey, ja. Dus paniek in de tent. De vriendin van mijn stiefzoon gelijk op internet de eerste de beste bedrijf gebeld. Nou, eerst een beetje moeilijk doen, lastig, maar toch kwamen ze. En volgens is die vent 4 uur bezig geweest van 1 tot 5. En krijgen ze een rekening van €2800 totaal. Waaronder voor 4 uurtjes €2200 aan arbeidskosten. Dat is €550 per uur. Zo. Had je advocaat gebeld? Nee, heb ik niet gebeld. Ik heb wel gebeld en ik kreeg gelijk iemand aan de lijn, laten we zo zeggen, die zegt van ja, we zijn vakmensen en spoedklus en dit en dat. Nou, dan snap ik best dat je voor een spoedklus wat meer vraagt. Maar €550 per uur vond ik wat aan de hoge kant. Nou, toen had mijn stiefzoon een lelijke recensie geschreven op Google. Ja. En toen belden ze en toen ging er gelijk €1500 vanaf. Maar dit is een goede tip. Ja, ja, maar goed, dat is niet hoe het hoort natuurlijk. Ja, nee, maar het is wel een goede tip. Ja, oké, maar de vorige luisteraar die heeft volkomen gelijk. Want wat die website was, ze zijn natuurlijk in paniek. Er moet snel iemand komen. Ja. En precies wat hij zegt, het was echt zo'n website met alleen een telefoonnummer erop. Ja, en verder geen bedrijfsgegevens. Ja. Maar ze staan wel bovenaan en je betaalt gewoon de hoofdprijs. Nou, laat dit een les zijn ook weer, dit verhaal. Werner, dankjewel. Nog even snel naar Henriette, die heb ik ook nog aan de telefoon. Henriette, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt ook zo'n verhaal? Ja, 2 jaar geleden liep het water langs de muren naar beneden. Dus ik belde een dakdekker. En een half jaar later willen we een warmtepomp installeren. Dus we dachten, nou, we hebben garantie op het dak. Dus we geven hem nog de opdracht omdat die pijpen doorheen moest. Dan kan hij meteen, dan blijven we die garantie houden. Yeah. En geen contact meer. Nou ja, toen gaven we een andere partij de opdracht. En die komt boven op het dak en hij zegt, maar wat is er met jullie dak gebeurd? Ik zeg, nou ja, ik weet het niet. Het is 3 hoog, plat. Ik ga niet kijken. Nee. Dus hij liet filmpjes zien. Hij zegt, het is helemaal kapot gemaakt en wat dan ook. Dus ik zeg, en nu? Hij zegt, nou, dan... En we hadden toen ongeveer iets meer dan €10.000 betaald. Hij zegt, nou, dan moet er een nieuw dak op van €11.000. Dus hij zegt van, maar ja, als je garantie hebt... Hij zegt, ik zou maar de rechtsbijstandsverzekering inschakelen. Dat hebben we gedaan. Dus we zijn tot vorig jaar naar de rechtbank gegaan. We zijn in het gelijk gesteld. Maar de deurwaarder is al een aantal keren bij hem langs geweest. Maar hij heeft allemaal geen geld. Ja, ja. Dus we kunnen fluiten. Kun je niet plukken. Nee. Oh, wat vreselijk zeg. Wat zul je daar ziek van zijn geweest? Nou ja, en daarnaast, toen gingen we de 2 maanden later de badkamer verbouwen. En die maakte muren op. Hij zegt maar, al jouw balken aan de zijkant van je huis zijn allemaal verrot. Door dat dak natuurlijk. Waarschijnlijk door het dak, maar dan zouden we dus nu eigenlijk of aan de binnenkant ons hele huis moeten strippen om alle balken na te kijken. Ook nog. Of aan de buitenkant alle stenen weg moeten halen om te kijken wat er met die balk is. Ja, dat ga je ook niet doen. Of verhuizen. Dus ja, ik heb zoiets van, nou, we laten het wel zitten. En zolang we geen houtrot krijgen of geen verzakking krijgen, dan zien we het wel. Ja. Maar ja, als we over 30 jaar ons huis willen verkopen, dan weet ik even van niks. Nee.